Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Вінцук Вячорка, мовазнаўца, палітык, 48 гадоў, нарадзіўся ў Берасці, жыве ў Менску. Якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка? Хлеў згарэў, але ж і мышэй ляснула. А загадайце мудрую беларускую загадку. А што бяжыць без повада, а што гарыць без полымя, а што расцець без кораня, а што чорна не чэрнячы, а што бела не белячы. І якая адгадка? Адгадка таксама песенная. Вада бяжыць без повада, зара гарыць без полымя, камень расцець без кораня, лебедзь белы не белячы, ворон чорны не чэрнячы. Калі некаму жадаеце дабра, што кажаце яму? Хай шчасціць, памагай Бог, рыбна вам, мяса салам. А калі злуяцеся? Халера ясная, гэта ад бацькі і дзеда. А ведаеце нейкія беларускія праклёны? Здароў, каб над табой поп зароў. Вы ўжываеце іх? Здараецца. А якая прыказка увогуле з вашага гледзяшча найболей адпавядае беларускай ментальнасці? Каб нашыя дзеці абтрасалі грушы касцямі нашых ворагаў. Спадарства, калі ласка, Вінцук Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – законы, суд, турма. Усё роўна. Ці за адну нагу павесіць, ці за дзве. Не спяшы на шыбеніцу, яшчэ навісіся. Вінават, што свінават. Сусед пазнаў, што злодзей украў. Свой суд кароткі. А што хацела сказаць народная мудрасць вось гэтакай прыказкай? Каваль саграшыў, а шлюсара вешаю. Чаму менавіта так маглі сказаць беларусы? Бо пераканаліся на сваёй шкуры ў поўнай бессэнсоўнасці ўсёй следча-судовай працэдуры. Тут, дарэчы, сапраўдная энцыклапедыя – гэта творы Багушэвіча. Сам адвакат, народны адвакат, ён наглядзеўся дзікунскіх прыкладаў, калі тупая судовая машына перамолвала наіўнага беларускага ці то селяніна, ці то мешчаніна, ці то шляхціца. Верш «Скаціная апека» ад слова «скаціна». Пра тое, як селянін паспадзяваўся прадаць няхітры свой прадукт, хвастануў сваю кабылу, як рабілі ягоныя продкі тысячу гадоў таму назад. Яго павязалі за парушэнне правоў жывёлы з ласкі нейкага пана на гарадзенскім кірмашы. І так увалілі гэтаму селяніну за тое, што ён сцябануў каня, што ён, застаўшыся без грошай і рэчаў, пасля гэтага доўга залізваў раны. Зрэшты, Багушэвіч сам бяздонная крыніца выразаў, якія сталі прыказкамі. «Я сам тут сядзеў, а за што?» Каб спыталі, дык я б не сказаў, і яны бы не зналі. Гэта ў Вастрозе. Ці «па судах агалеў, як шэсць разы згарэў». Гэта верш, як праўды шукаюць. Паўтару за маладым філозафам, даследнікам Багушэвіча з метром Смаляковым. Гэтае метафізычнае, нават містычнае стаўленне да суду характэрна не толькі для Багушэвіча. Складаецца ўражанне, што суд пасля расейскага ўварвання да нашага часу амаль не змяніўся. І тут я пацвярджаю з уласнага досведу тэатру абсурду. Мяне раз судзілі за тое, нібыта я, выйшаўшы з таксоўкі з малой дачкой і пабачыўшы каля пад'езду міліцыянтаў у форме, пачаў нястрымна і нецэнзурна лаяцца ў іхны адрас. У гэтым сэнсе не магу не сказаць, што абсалютная бальшыня пісьменнікаў 19-го, пачатку да сярэдзіны 20-го стагоддзя адсядзелі, а значыць спрычыніліся да таго, каб і ў іхным творстве гэтыя рэаліі адлюстроўваліся. Нездарма ёсць і аповесць Лукішкі ў Машары, і вершы Лукішкі ў многіх паэтаў, якія там сядзелі, і ёсць Аляхновічавы, знакамітыя нататкі з Салаўкоў. Хоць правае дзела, а ў кішэні зашвярбела. За курыцу судзіся, а гуся пад пахую нясі. Ці захоўваюць гэтыя прыказкі сваю актуальнасць у сучаснай Беларусі? Тут ідзецца пра карупцыю ў судзе. Я, натуральна, з гэтым не сутыкаўся асабіста, але, шчыра скажу, цешыўся, калі сам Лукашэнка перунамі і маланкамі граміў за карупцыю, дакладна тых самых суддзяў, што заплямілі сябе удзелам у палітычна-судовых спектаклях. Зрэшты, паграміў ён іх толькі на словах, бо працягу ніякага не было. З моцным не біся, а з багатым не судзіся. Гэта вечна актуальная мудрасць. І ці можна мацнейшая перамагчы ў судзе, прыкладам уладу? Уладу няма як перамагчы ў судзе, які ёсць складоваю часткаю гэтай улады. няма як перамагчы праз суд, калі суд не аддзелены ад выканаўчай і заканадаўчай улады. А што калі я папрашу вас параўнаць зараз суды у мінулым і сённяшнім, як мянялася стаўленне беларусаў да судоў? Ну, давайте сягнем глыбей у эпоху Вялікага княства. У статуце 1588 ёсць артыкул аб вольным абіранні ўраду земскага, суддзей, падсудкаў і пісараў. І ёсць там прысяга кананічная, якую кожны суддзя публічна прымаў. Я, Н, прысягаю пану Богу ўсемагутнаму ў тройцы адзінаму, і ж у тым павеце Н, водле Бога, справядліве і водле права статут усяго, данага Вялікаму княству літоўскаму, водлух жалабы і адпору старон, а не водлух ведамасці свае, буду судзіці, сазнанне і запісы прыймаваці, не фальгуючы высокім ці подлым станам на дастойнасцях і ўрадах сядзячых. А як на том справядліве прысягаю, так мне Божа памажы, а если бы несправядліве, Божа мя убі. Вось гэтая публічная прысяга на ўсё жыццё. Прысяга чалавека, які аддае сваю рэпутацыю ў Божыя рукі, а не на ласку валадара ці спакусы. Калі браць стаўленне да суддзяў пазнейшай эпохі, то іх просты чалавек успрымаў як сляпых выканаўцаў загаду нішчыць лёсы. А судзіў гаршэй, як забіў. Мовазнаўца Вінцук Вячорка ў перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма размовы – закон, суд, турма. Вінцук, на пачатку 1990-х гадоў былі спадзевы на справядлівасць, у тым ліку і судовую? Натуральна, ў пачатку 90-х ішлі ў судовы корпус людзі з жаданнем быць сумленнымі прафесіяналамі. І былі такімі, але гэты перыяд даўно скончыўся. Я памятаю, як у гаспадарчым судзе пры ўдзеле былога канстытуцыйнага суддзі Міхаіла Пастухова мы адбілі яшчэ дубаўцоўскую нашу ніву ад атакі ўладаў за выкарыстанне класычнага правапісу. Але цяпер тыя суддзі, што маглі судзіць справядліва, альбо сышлі, альбо сагнулі хрыбет. Традыцыя расейска-савецкай імперыяў адноўлена цалкам. Турма. Беларусы разумелі яе неабходнасць у дзяржаве? Хутчэй разумелі яе фатальную непазбежнасць. У астрог шмат дарог. Альбо да астрогу, Латва, знойдзеш дарогу. З чым параўноўвалі турму беларусы ў прыказках? Якія метафары знаходзілі для яе характарыстыкі? Харошы астрог, ды чорт яму рад. Альбо ад астрога, як да парога. Зрэшты, знаходзіліся ва ўсе часы і даклясаваныя аматары экстрыму. Я такіх таксама бачыў на Акрэсціна. Каму астрог, а мне хата. Каму тюрма капцелка, а мне кватерка. А вы, правёўшы не адзін дзень у турме сучаснай Беларусі, якую б метафору для яе прыдумалі? З майго гледзішча не заслугоўвае савецка-лукашэнкаўская турма на метафары. І не маю я да яе ніякага сантыменту. І жаргон я не калекцыянаваў. Ведаю літаральна пару словаў. Накшталт «Конь» – это прыстасаванне для перадачы запісак з розных камераў, што мы выкарыстоўвалі ў 2006 годзе, калі ўся турмана Акрэсціна была запоўненая нашымі. Доўга журналісты якраз тады ў 2006 годзе разважалі, як правільна па-беларуску называць акрэсцінскую установу. Лі, можа, прымальнік, размеркавальнік. Урэшце, нехта мудра спыніў фальшывыя эўфемізмы. Турма і ёсць турма. Вязніца, астрог. Так лепш, чым сюсюкаць савецкімі абрэвіятурамі ІЧУ, альбо, як цяпер яна называецца, ЦІП, Цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў. Іншая рэч, што ўсе сядзельцы ведалі пра сваіх вялікіх папярэднікаў, якія сядзелі ў больш сур'ёзных турмах. Так на валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, і тэрарыст Іван Пуліхаў, і Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, і Карусь Каганец, і Алесь Гарун, і Якуб Колас. Там сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Я думаю, што і Міхаіл Чыгір, і Васіль Лявонаў, і Андрэй Клімаў, і Міхаіл Марыніч, і Юры Хадыка адчувалі пэўную пераемнасць духу ў тых астрожных мурах. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў. Дубоўка, Геніюш, Пушча, Гарэцкі. За палякамі сядзелі Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Антон Луцкевіч, айцец Коўш. На лукішках пры розных уладах сядзелі Каліноўскі, Танк, Машара, Таўлай, Гадлеўскі, Шырма. Раней у Вільні сядзелі Зан, Дамейка, урэшце Міцкевіч. Трэцяя частка ягоных вялікіх дзядоў адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І сядзяць, і, відаць, будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. За савецкім часам фальклор, натуральна, таксама развіваўся. Як выяўлялася савецкая законнасць, савецкая турэмная сістэма ў фальклоры той эпохі? Моцна і кепска паўплывала на мову і ментальнасць масавае заняволенне беларусаў усіх станаў у савецкіх лагерах. Закон тайга прокурор Мядзведзь. Ну, зрэшты, гэты спокліч ведалі на шостай частцы свету, не горш, як спокліч Слава КПСС. Думаю, што там зняволеным беларусам спатрэбілася старая мудрасць: калі не вераць, не бажыся, калі б'юць, не прасіся. На падставе аналізу народнай культуры беларусы закона паслухмяная нацыя? Тут пытанне, што лічыць законам з народнага гледзішча. На дзіва, нягледзячы на маральна-праўны рэлятывізм, адноснасць, якую прыўносілі ўсе акупацыйныя ўлады і цяперашні рэжым, прынцыпы ўзаемадачыненняў між людзьмі неяк усё ж зберагаюцца, а закон атрымліваецца нешта абстрактнае, непастаяннае, дышаль. А ці востра беларусы адчуваюць справядлівасць? Цікава, што адрозна ад палякаў беларусы размяжоўваюць закон і справядлівасць. Умова гарады дзержыць. Няправ Мядзведзь, што карову з'еў, няправаш і карова, што ў лес хадзіла. Бяда свае законы піша. Ад сваіх суседзяў ці моцна беларусы адрозніваюцца ў адчуванні справядлівасці і законнасці? Што да палякаў, то мы ўжо гаварылі, што яны былі карацей пад чужацкай уладай. Апроч таго, у іх не было той нашай праблемы дэнацыяналізацыі вышэйшых пластоў. Таму тыя штурмы ўспрымаліся як важны элемент дзяржаўнага ўладкавання. І злачынцы польскія ўспрымалі польскую судова-турэмную сістэму як варожую, але сваю. Так знакаміты этнограф Глёгер запісаў поўны годнасці спокліч засуджаных на смерць. «Пане Якубе, вешай, пан!» Што да Расіі, то хай мне будзе дазволена звярнуцца не да расійскага фальклору, а да Льва Толстоя. Адзінае адпаведнае месца для сумленнага грамадзяніна ў краіне, дзе рабства дазваляецца і заахвочваецца, гэта турма. Літоўцы, падобна як беларусы, сфармулявалі вельмі па-народнаму стаўленне да справядлівасці. «З Богам не судзіся!» З Богам трэба, а не з судом. І на завяршэнне нашай размовы, Вінцук, я папрашу вас падсумаваць нашы разважанні ў фармаце бліц-інтэрв'ю. У якой прыказцы найбольш дакладна беларусы далі характарыстыку суду? Праўда, як у судзе. У якой прыказцы найбольш дакладна выявілася стаўленне беларусаў да законнасці? Бяда свае законы піша. У якой прыказцы найбольш трапна беларусы сказалі пра турму? Астрожны хлеб, горкі. І нарэшце, у якой прыказцы пра суд, закон, турму найболей выявілася ментальнасць беларусаў? Каму астрог, а каму пірог. Гэта быў мовазнаўца, палітык Вінцук Вячорка ў перадачы цыклю «Мудраслоўя» праграмы «Беларуская Атлантыда». Праграму вёў Вячаслаў Ракіцкі. Успомніць брадзяга матку, не хлеб еўшы, дык у турму сеўшы. Бей чалом у турме, ды ў багадзельні. Да астрогу латва знойдзеш дарогу. Каму турма астрог, а мне отцовскі дом.